بگڑا جاتا ہے کھیل میرا بگڑا غم ہو گئے بے شمار راتا غم ہو گئے بے شمار مجبور ہے ہم کو فکر کیا ہے مجبور ہے ہم تو فکر کیا ہے تم یار میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس، میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس، سن لو میری پکار آقا، سن لو میری پکار آقا، مجھ سا کوئی غم زدہ ہوگا، مجھ سا کوئی غم زدہ نہ ہوگا، مجھ سا کوئی غم زدہ نہ ہوگا، اتنی رحمت رضا پہ کر لو، اتنی رحمت رضا رحمت رضا پہ کر لو، اتنی رحمت رضا پہ کر لو، لا یقبل بابا Oh.